سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آسان توکھے پدھری فتح ڈنی تو تہجا قصور جے کی اگے گزریا جے کی پوئے تے رہیا سے سب اللہ توکھے معاف کرے تو تے پہنجی نعمت پوری کرے توکھے سدھی وات ڈیکھارے اللہ غالب سو بساں توکھے سوبھارو کرے. اللہ اہو آہے جے مومنن جے دلن میں آرام نازل کیو تو انہن جو ایمان سندن اگن ایمان سان ودھیک تھی. آسمانن زمین جا لشکر اللہ جائی آہن اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے تو مومنن مومنانن کے اہڑن باغن میں داخل کرے جن جے ہیٹھاں واہیوں پیوں وہن اتے سدائیں رہندا سندن مدایوں کھاؤن میٹیندو یا اللہ وٹ وڈی مراد مانن آہے. تا منافقن منافقانن کے مشرکن مشرکانن کے عذاب کرے جے اللہ تے تمام بچھڑو گمان بھائندڑ آہن. بچھڑی مصیبت متھن ہوجے شال متھن اللہ ڈمریو کھیل لانت کیائیں انہن لائے دوزخ تیار کیائیں وہ بچھڑو ہند آہے. آسمانن زمین جا لشکر اللہ جاہن اللہ غالب حکمت وارو آہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بے شک اساں تو کے شاہدی دیندڑ این خوشخبری دیندڑ این دیجاری دیندڑ کرے موکلو تا امی اللہ این سنس پیغمبر تے ایمان آنیو این سنس دین جی مدد کریو این سنس عزت کریو این صبح این سانجھے جو اللہ کے پاکائی سان سارایو بے شک جے کی تو سان بیعت کنداہن سے اللہ ای سان بیعت کنداہن سندن ہتھن متھا اللہ جو ہتھ آہے پوئے جے کو انجام بھنجندو سو رگو پہنجے چھیے لائے تو بھنے این جے گالتے اللہ سان انجام کئیو اتھس تینکھے جے کو پورو کندو پوئے سگو تینکھے اللہ وڈو اجر دیندو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہراڑی بارن ماں پوئتے رہل توکھے چوندا تا اساں کے پہنجن مالن ایں پہنجن گھر جے بھاتن رجھایو تہ کرے اساں لائے بخشش گھر پہنجن زبانن سا یا گال چوندا ہن جا انہن جے دلن میں نہ ہی کھین چو تا جے کدے اللہ اواں کے دکھ پہنچان جو ارادو کرے یا اواں کے سکھ پہنچان جو ارادو کرے تا اللہ جے ساموں اواں لائے کیر کچھ کرے سگے تھو بلکہ جے کی کچھ کندا ہو تہجی اللہ خبر رکھندڑ آہے بلکہ بھائیو تا پیغمبر ایں مومن پہنجن گھرن داں اصلی کدھے نہ موٹندا ایں ایو گمان اواں جے دلن میں چنگوں کرے دیکھاریو یو ایں تمام بچھڑو گمان بھائیو ایں امیں ہلاک تھیل قوم تھیو ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما اي جه الله اي سنس پیغمبر تے ایمان نہ اندو تے بے شک اساں انہن کافرن لائے برندڑ باہ تیار کیا ہے ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही ख़ासि अल्लाह जी आहे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे बख़्शे ऐं जंहिंखे वणेसि तंहिंखे अज़ाब करे ऐं अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما جڏهن غنيمتن جي هٿ ڪرڻ لاءِ ويندو تڏهن پوءِ تي رهيل چوندا असां खे छॾियो तव्हां सां हलूं घुरंदा आहिनि त अल्लाह जे वादे जी मुखालफ़त कनि खेनि चओ त असां सां कॾहिं न हलंदो अहिड़ी तरह अल्लाह अॻे ई फरमाए चुको आहे पोइ सिगो चवंदा त बल्कि अवीं असां सां हसद था करियो बल्कि हमेशा थोरे खां सवाइ कुझु बि न समझंदा हुआ ऐं पैगम्बर पोइ ते रहियलनि बहराड़ीअ वारनि खे चओ त सख़्त वेढ़ वारीअ क़ौम जी जंग ॾांहुं अवीं सिघो सॼा वेंदा जो साणुनि वेढ़ कंदो या त उहे मुसलमान थींदा पोइ जेकॾहिं चयो मञींदो त अल्लाह अव्हां खे चङो अजुर ॾींदो ऐं जेकॾहिं ईअं फिरंदो जीअं अवीं हिन खां अॻु फिरिया हुओ त अल्लाह अव्हां खे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब जी सज़ा ॾींदो जिहाद जे रहण खां न की अंधे ते को गुनाह आहे ऐं न की मंदे ते को गुनाह आहे ऐं न की बीमार ते को गुनाह आहे ऐं जेको अल्लाह ऐं संस पैगम्बर जो चयो मञींदो तंहिंखे अल्लाह अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वाहियूं पियूं वहनि ऐं जेको फिरंदो तंहिंखे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब जी सज़ा ॾींदो لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا बेशक अल्लाह मोमिननि खां राज़ी थियो जंहिं वक़्तु वण हेठि तोसां बयत थे कयाऊं پوئے جے کی سندن دلن میں ہو سو جاتائیں پوئے متن دل جو آرام لاتائیں اے کھین ہک ویجی سوب انام دنائیں اے گھنیوں غنیمتوں بھ جو انن کے اوہے ہتھ آنی دا اے اللہ غالب حکمت وارو آہی اللہ اواں کے گھنن غنیمتن جو وعدو دنو آہی جن کے ہتھ آنی دو پوئے ہیو خیبر جو غنیمتوں اواں کے عطا کیائیں اے اواں کا مانن جا ہتھ جھلے تھیائیں اے ہن لائے تا مومنن لائے ہک نشانی ہجے اے اواں کے اللہ سدھو رستو دیکھاری اے بیوں بھی جنتے سگارا نہ تھیا ہو بے شک اللہ کے انہن جی خبر آہے اے اللہ سب کہیں شیطے وسوارو آہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّةً ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما اي جے کدے کافر اواں سان جنگ کن ہا تے ضرور پٹھوں پھیرائن ہا وری نہ کو دوست اے نہ کو مددگار لہن ہا इहो ई अल्लाह जो कानून आहे जो अॻु हलियो ईंदो आहे ऐं अल्लाह जे कानून खे कॾहिं का फेर फार न ॾिसंदे ऐं अल्लाह उहो आहे जंहिं काफ़रनि जा हथ अव्हां खां ऐं अव्हां जा हथ उन्हनि खां झलिया मके जे विच में अव्हां खे मथुनि सोभारे करण खां पोइ ऐं जेकी कंदा आहियो तंहिंखे अल्लाह ॾिसंदड़ आहे इहे उहे आहिनि जिन इनकार कयो ऐं अव्हां खे ताज़ीम वारी मस्जिद खां झलियो ऐं कुर्बानीअ खे बि जो पंहिंजी जाइ ते पहुचण खां रोकियल रही ऐं जेकॾहिं अहिड़ा के मर्द मोमिन ऐं के ज़ालू मोमनियाणू मके में न हुजनि हा जिन खे अव्हां न ॼाणंदा आहियो त मतां खेन लताड़े छॾियो पोइ बेख़बरीअ में उन्हनि जो अव्हां खे गुनाह पहुचे त हाणे ई फतह थी हा त जंहिंखे अल्लाह घुरे पंहिंजी बाज में दाख़िल करे जेकॾहिं ॿई टोलियूं धार हुजनि हा त ज़रूर मके वारनि मां काफ़रनि खे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब करियूं हा جڈیں کافرن پہنجن دلن میں جاہلیت جو جوش پیدا کیو تڈیں اللہ پہنجے پیغمبر تے ائی مومنن تے پہنجو آرام نازل کیو ائی کھین پرہیزگاری جی گال تے قائم رکھائیں ائی یہ ان جا ودیق حقدار ائی ان جا جوگا ہوا ائی اللہ سب کہیں شے کے جاندڑ آہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بے شک اللہ پہنجے پیغمبر کے سچو خواب دیکھاریو تا جے کدے اللہ گھریو آئے تا پہنجا متھا کوڑ آئے این وار قطر آئے تا عظیم واری مسجد میں بے بھوا تھی ضرور گھڑندو این ند جندو پوئے جے کی نہ جاندا ہو سو اللہ جاتو پو ان کا اگ ایک ویجی فتح دینی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ وہ آہے جے پہنجے پیغمبر کے ہدایت ایں سچے دین سا موکلو تا ان کے سبنی دینن تے غالب کرے ایں اللہ شاہد کافی آہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو موکلل آہے ایں جے کی سند ساتھی آہن سے کافرن تے ڈاڈھا سخت آہن ایں پان میں مہربان آہن کھین رکو کندڑ سجدو کندڑ ڈسندو آہیں اللہ جو فضل ایں رضا مندی طلبینداہن انہن جی نشانی سندن موہن میں سجدے جے اثر کھاں پدھری آہے یہا سندن وصف توریت میں آہے ایں سندن وصف انجیر میں آہے یہ انہیں پوکھ وانگر آہن جہ پہنجو سلو کڈھیو پوئے ان کے مضبوط کیائیں پوئے تھلو تھیو پوئے پہنجے سلے تے سدھی بیٹھی جو کرمین کے پئی وڑے اسلامی غلبے جو بآخر اڑو حال آئے تاں جو مومنن جے دسن کرے کافرن کے کاوڑائے جن ایمان آندو ایں منجھاون چنگا کم کیا تن کے بخشش ایں وڈے اجر جو اللہ انجام ڈنو آئے